sa init natin dalawa. At ngayon, wala na, wala na. At ngayon, tapos na, tapos na. Naaalala ko ang mga gabing nakahiya. Kahit anino mo sa malayo, ay nais masulyapan upang mapawi ang lamig. Subalit ngayon, hindi katabi sa ulan. Naaalala ko ang mga gabing nakahiga sa